أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bunu kimden öğrendik? Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha ile Muaz bin Cebel radıyallahu anh bize haber veriyorlar. Dinliyoruz. Cennette beraber olma ümidiyle dinliyoruz. Dediklerini güzel kabul edip uygulama imkanıyla dinliyoruz. İmanıyla dinliyoruz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, مَا عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللّٰهِ عَلَى عَبْدٍ اِلَّا اشْتَدَّ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ النَّاسِ فَمَنْ لَمْ يَحْتَمِلْ تِلْكَ الْمُؤْنَةَ لِلنَّاسِ فَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ النِّعْمَةَ لِلزَّوَالِ Allah'ın bir kul üzerinde eğer nimeti, o kul, halkın ihtiyaç ve külfetinin merci olduğu zaman ise büyür. Ama o kul bu meşakkate tahammül etmeyen bir kimse olursa, o zaman o nimet yok olmaya mahkumdur. Anladığım kadarıyla ki elbette en iyisini Allah ve de Resulullah bilir. Ama bizim anlamamız için söylenen bir söz olunca anlayabildiğim kadarıyla Allah kuluna nimet verir. Sen, ben, biz. Bu nimetleri kendimiz, kendi şahsımız, özümüz adına kullanmamız gerektiği gibi, onun yanında o nimetten dolayı ya doğrudan o nimetten pay sahibi olarak ya da o nimetten dolayı bizim yeni konumumuz durumuyla başkaları da pay sahibidir. İşte kişi nimet sahibi olunca başkalarına yardımcı olacak, başkalarının ihtiyacına, külfetine, başkalarının durumuna, haline, ahvaline yardımcı olacaktır. Onun için kişiye nimet verilmiştir. Kendisine verilen bu nimetten başkalarını da yararlandıracaktır veya kendisine verilen nimet nedeniyle başkalarına yardım etmeye imkan sahibidir. Eğer öyle yaparsa o nimet çoğalır, büyür, muazzam hale gelir. Ama öyle yapmazsa, eğer kişi nimet sahibi olduğu halde başkalarına yardıma, onlara imkan tanımaya eğer teşebbüs etmez, hatta zoruna gider, ağırına giderse bu iş, o zaman ona verilen nimet, kadru kıymeti bilinmeyen bir nimet haline geleceğinden zevale mahkumdur, yok olmak zorundadır. Ben iki çeşit zannettim. Daha iyisini elbette Allah ve Resulü bilir. Yani mesela mal nimeti verdi Allah size, mülk nimeti verdi. Bunu başkalarıyla paylaşmak zorundasınız. Zekat gibi, infak gibi. Ama onun dışında nimetler de vardır. Sağlıklı bir beden verdi Allah. Bu bedenin sağlığını Allah'a kullukta ama o toplumun içinde kullanmak zorundasınız. Ama dirlik verdi, düzen verdi size, sözünüzü anlayacak, sizinle hayatı paylaşacak bir eş verdi, oğullar kızlar verdi ya da söz söyleme imkanı verdi size ya da birileri sevdi sizi, çevrenizde sözünü dinleyeceği birileri var. Bütün bunlar sizin için bir nimettir. Bu nimetler size toplumsal bir yük getirir. Başkalarıyla hayatı paylaşmak zorundasınız. Siz geçimsiz olmayı, siz boşanma öncesini yaşamayı, siz dirliksiz, düzensiz olmayı, siz hayatın problemleri altında ezilmeyi bilmeden büyüyebilir, hayatınızda hiç tatmayabilirsiniz. Birilerinin o sıkıntılarını paylaşmak zorundasınız, yardım etmek zorundasınız. Siz sofranızda ekmeğin olmadığını, ekmek varsa yanında katığın bulunmadığını, bir kap, bir kaçak ihtiyacını, bir elbise ya da bir giyecek ihtiyacını bilemeyebilirsiniz. Ya da bir elbiseyle bir yıl, iki yıl, üç yıl yaşamanın ne anlama geldiğini duymamış, doymamış olabilirsiniz. Veya siz sobasız, sobanız var, odunsuz, kömürsüz olmadınız. Yani bunu bilmediniz olabilir ama Allah size verdiği bu nimetleri başkalarıyla hayatı paylaşın diye vermiştir. Eğer paylaşabilirseniz, eğer onların ihtiyaçlarına siz maruz olduğunuzu, eğer siz onların ihtiyaçlarının merci olduğunu, böyle olduğunuzu bilirseniz tamam. Ama değilse verilen nimetler size sadece sizin için verildi zannederseniz, onu kendiniz kullanıyor, başkalarına pay ayırmak size zor geliyorsa, o nimetler yok olur gider, haberiniz olsun. Tekrar okuyorum. Hazreti Ayşe annemiz ve de Muaz bin Cebel Hazretleri radıyallahu anhum bize şöyle haber veriyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyorlar ki, ma azumet ni'metullahi ala abdin illa istedde aleyhi mu'netun nas. فَمَنْ لَمْ يَحْتَمِلْ تِلْكَ الْمُؤْنَةَ لِلنَّاسِ فَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ النِّعْمَةَ لِلزَّوَالِ Allah'ın nimetleri bir kul üzerinde görüldü mü, Allah nimetlerini verdi mi bir kula, artık halkın ihtiyaçları da ona doğru döner, külfeti de. İşte o zaman onu çekmeye başladı mı o adam, bu nimet büyür de büyür. O kul ihtiyacı olan her şeyi Allah'tan edinir de edinir. Ama eğer bu iş ona bir külfet, ona bir meşakkat vermeye başlamış ve o bu işe tahammül etmemeye başlamışsa artık o nimet kaybolur. Üsame bin Şüreyk radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Ma kerihte en yerahun nasu minke felâ tef'alhu bi nefsik idâ kalevte. Allahu Ekber. Yani bütün hayatın düzeni için yeter bir söz. Artar bile diyeceğim neredeyse. Yani bana yeter değil, bize yeter değil, hepimize yeter. Bütün insanlar duysun, dinlesin ve anlasın, uygulasın. İhtiyaçları kalırsa yeniden müracaat edelim peygambere. Sen dedin, biz bilemedik, az söylemişsin, eksik söylemişsin diyelim. Hadi beraber dinleyelim. Ma kerihten yerahun nasu minke. İnsanlar sende görmesinler diye uğraştığın bir amelin var. Yani bir şey yapmak istiyorsun, bir özelliğin var, bir huyun var, bir düzenin var, bir kafan var, bir yapın var ama insanlar onu görmesini istemiyorsun. Hoşuna gitmiyor. Öyleyse kesinlikle فَلَا تَفْعَلْهُ بِنَفْسِكْ اِذَا خَلَوْتَ kendi başına kaldığın zaman yapayalnızken de onu yapma. Yani neden insanların görmesini istemiyordun? Ama hani şeytan İşi neydi? Hep bizim kafamızı bulandıracaktı ya da işi sarpa sardıracaktı ya. Hadi bir tane farklı aykırı örnek aklıma geldi söyleyeyim. Mesela sen insanların senin gece kalktığını bilmelerini istemiyorsun. Evet, ya da infak ettiğinden birilerinin haberin olmasını istemiyorsun. Çünkü sen öğrendin ki sağ elin ne vermişse solun bile bilmesin. E şimdi insanların bilmesini istemediğin bu şeyi... Evet, kendi başına kalınca yapmayacak mısın? Ama onu kerih mi görüyorsun? Onu yapmayı sen zaten istemiyor musun? O zaman kendi başına da yapma sözü buna dahil olmaz elbette. Yani bir amel ki yanlış, biliyorsun aslında. İnsanlar görünce de utanacaksın, hoşuna gitmeyecek, ayıp olacak. Hem senin adına ayıp olacak, hem onlara örnek olmak adına ayıp olacak. Senin konumun, senin durumun, senin Müslümanlığından kaynaklanmamalı böyle bir hareket. Sen ayıp olduğunu biliyorsun, sen yazık ettiğini biliyorsun. Sen kerih bir hareket, mekruh bir hareket yapmaman gerekiyor, bunun farkındasın. Hem de insanların gözü önünde yapmanın ne anlamı var? Elbette yanlışı yaymayacaksın. Bu da imandan kaynaklanıyor. Öyleyse kendi başına kaldığında da yapma. Bakın, özelleştirmeye çalıştığım bir bölüm oldu. Yani mesela namazınızı insanların yanında daha düzgün, kendi başınızayken daha kötü kılarsanız. Elbette kendi başınıza da daha düzgün kılın ama insanların yanında namazın öyle de kılınabileceğini göstermeyecektiniz değil mi? Mesela insan açıktan oruç yememeli, yerse yasaklanır biliyorsunuz ama zaten oruç tutmuyorsa olsun orucun tutulmayacağını göstermesin insanlara. Yani insan kafir olabilir ya da dinsiz, imansız olabilir ya da İslam'ı kabul etmeyebilir ya da Kur'an'ı kabul etmeyebilir. Ama bu kabul etmediğinin davetçisi ve insanlara bunu anlatarak kendi inancına birilerini çekmeye çalışıyorsa engellenir mi? Yani Allah'a sövüyorsa, Kur'an'a sövüyorsa yani birilerini tahrik etmek anlamına gelmez mi? Benzer belki oradan hareketle söylemeye çalıştım. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Üsame Hazretlerinden öğreniyoruz. Ma kerihte en yarahun nasu minke. Yani insanların senden görmesini hoşlanmadığın bir şey mi var? Sakın ha. Fela tef'alhu bi nefsik idâ halevte. Sen de kendi başına kaldığın zaman onu yapma olmaz mı? Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh bize aleyhissalatü vesselam'dan haber veriyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem مَا مِنْ رَجُلٍ يَارِسُ غَرْسًا اِلَّا كُتِبَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ قَدْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ ذَٰلِكَ الْغَرْسِ Bir adam ağaç dikiyor. Onun diktiği ağaç meyve veriyor. İşte o adam adına ağacın kendisinden meyvesine kadar mutlaka ecir yazılır, amel defterine sevap yazılır. Yani ağaçtan meyvesine kadar neler mesela? Gölgesinden, ağaçtan yararlanılan her şeyden, ağacın orada varlığından, hatta onun işaret olarak bulunma yeri, buluşma yeri olarak kullanılmasından tutun da meyvesinin insanlar değil hatta ki onunla ilgili de bir hadis okuyalım inşallah. İnsanlar değil hatta bütün varlıkların yararlanması derecesinde o kişiye o sebeple sevap verilir, ecir verilir. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem konuyla ilgili Enes bin Malik radıyallahu anh haber veriyor. Ma min müslimin yarisu garsen ev yazra'u zer'an feye'kulü minhu tayrun. Ev insanun, ev behimetun illa kâne lehu bihi sadaka. Yani bir Müslüman eğer bir ağaç diker de ya ağaç yerine diyelim ki başka bir şeyler ekerse tarımla uğraşır, ziraatla uğraşır, bir şeyler eker dikerse ve o ektiği toprağın üzerine çıktıktan sonra ondan bir kuş veya bir insan ya da bir hayvan yerse işte bu onu eken diken için sadakadır. Buna göre biz hemen bir şeyler dikmeye mi koşsak? Yani insanlar Kur'an'ı bırakıp İslam'ın öğrenilmesi ve yaşanması mantığında işlerini bırakıp namazlarını, abdestlerini bırakıp Allah'ı peygamberi dinlemeyi bırakıp sadece ekim dikimle uğraşıyorlarsa hatta cumaları bayramları belli değil hep ekiyorlar senenin 13 ayında 12'yi de atlayıp değil mi böyle 13 ayında ekmeye dikmeye zaman ayırıyorlarsa ve de peygamber madem öyle dedi ben de öyle yapacağım diyorlarsa bunda bir anlayış yanlışlığı var olsa gerek. Ama değilse evet gerektiği kadar insanlar gerektiği yerde ağaç da dikecekler ya da ekim de yapacaklar. Ot da çiçek de büyüyecek. Ondan böceklerden insanlara veya kuşlardan hayvanlara kadar kim ne yerse o eken diken için sadaka olacaktır. Ekmek, dikmek, ağaçlar ve ağaçlandırmak. Yani bir şeyin doğruluğu birileri tarafından abartılınca insanlar karşı gelmeyi pek seviyorlar galiba. Mesela ben öyle evlatlar biliyorum. Babası hayatını bahçesine, bağına vakfetmiş. Çocuğu bundan gıcık kaptığı için, canı sıkıldığından dolayı bağındaki, bahçesindeki ağaçlara verdiği değer kadar bana değer vermiyor diye. Veya hanımı onlara ayırdığı zaman kadar bize zaman ayırmıyor diye. Veya annesi saksıda çiçeklerini düşündüğü kadar oğlunu kızını düşünmüyor diye birilerine sitem ederler bu dünyada. Evet, bu anlamda yapılan iş yanlış. Ama yani çiçekleri koparalım, ağaçları budayalım, hiçbir yeşil görülmesin, hiçbir bitki olmasın, yeryüzü kupkuru olsun, kuru da çok güzel demenin ne anlamı var? Evet, kuru da güzel tabii. Yani orman ne kadar güzelse çöl de bir o kadar güzeldir. Yalçın kayalıklar ne kadar hoş ve güzelse yumuşacık topraklar da rengarenk o kadar güzeldir elbette. Allah hepsini güzel yaratmıştır. Ona ne kimin, ona kimin ne sözü olsun? Ama önemli olan o değil. Yani ona dayandırılarak yapılan bir yanlış varsa o yanlışı ortadan kaldıralım. Çünkü anne babalar eğer akvaryumdaki balıklarını düşündükleri kadar, eğer saksıda çiçeklerini düşündükleri kadar, eğer evlerini badana ve boyalarıyla ya da arabalarını veya işte eşyalarını düşündükleri kadar çocuklarını düşünmüyorlarsa elbette yanlış yapıyorlar. Yani kafeste kuş elbette onun da yiyeceği düşünülsün ya da onun da sağlığı düşünülsün ya da kedisini köpeğini düşündüğü kadar insanlar atını arabasını düşündüğü kadar ama çocuklarını da düşünsünler, hayırlarını düşünsünler, cennetlerini düşünsünler ama onu yapmadılar diye artık at mı ölsün, ağaç mı yok olsun, yansın, bitsin, kül olsun demeye de kimsenin hakkı olmasa gerek. Çünkü Aleyhissalatü Vesselam'ı dinledik ne diyor bakın. Ağaç diken hiçbir kişi yoktur ki onun için diktiği ağacın meyvesi kadar amel defterine ecir ve sevap yazılmış olmasın. Ya da ikinci rivayette demişti ki bir Müslüman bir ağaç diker yahut diğer şekliyle diğer tarım ve ziraatla uğraşır da bundan kuş, insan veya hayvan yerse o sahibi için bir sadakadır. Cerir bin Abdillah radıyallahu anhuma'dan Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Ma min kavmin yu'melu fihim bil maasi hum e'azzu ekseru mimmen ya'meluhu sümme lem yugayyiruh İlla ammahumullahu minhul akab. Allah korusun. Bir toplum anlatıyor Peygamberimiz. O toplumda kimileri masiyetler peşinde. İsyan ediyorlar, yanlış yapıyorlar, günaha giriyorlar, kötülükler icra ediyorlar. Hep Allah'ın demediklerini dedi gibi, dediklerini demedi gibi yaşamaya çalışıyorlar. Allah'a rağmen, peygambere rağmen, kitaba rağmen, sünnete rağmen yanlış iş yapıyorlarsa ve fakat bu yanlış iş yapanlar hem güç açısından hem sayı açısından diğerlerinden az iseler. Yani bir toplumun mesela 50 bin kişi ama 5 bin kişi kötülük yapıyorsa, 10 bin, 20 bin, 30 bin kişi kötülük yapıyorsa değil, hatta 1000 kişi kötülük yapıyorsa ama diğerlerinin sayısı daha fazlaysa, diğerlerinin gücü daha fazlaysa ve onlar o kötülük yapanları değiştirmiyorlarsa, engellemiyorlarsa Allah da cezayı hepsine birden geneller ve cezaya çarptırır. Ma min kavmin, bir toplum ki yu'melu fihim bil maasi, o toplumda isyanlar işleniyorsa. Ama hum o toplum e'azzu ve ekseru mimmen ya'meluhu bu masiyetleri, bu yanlışları, bu isyanları yapanlardan daha güçlü, daha çok iseler. Fakat sümme lem yugayyiruh onu değiştirmiyorlarsa, onlara engel olmuyorlarsa illa annahumullahu minhul ikab bu suçtan dolayı yani onların suç işlemeleri ve berikilerin de engellememeleri suçundan dolayı cezayı herkese genelleyecektir. Ömer bin Said radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Ma nehala validun veledehu efdale min edebin hasen. Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiye ve edepten daha faydalı bir bağışta bulunmamıştır. Bir babanın çocuğuna vereceği bağış, ödül, ikram, hediye en güzelini mi istiyor? Onu güzelce terbiye edecek, onu edep ve terbiyeli kılacaktır. İşte bundan daha faydalı hiçbir şeyi bağışlayamaz. Zaten aleyhissalatü vesselam Efendimizin galiba bize getirdiği dinin anası, aslı ve esası da budur. Ben güzel edep için gönderildim, bunun için görevlendirildim demesinden başlayın. Ya da Cenab-ı Hakk'ın kendisini hatta ilk mesajdan Kur'an'ın ilk ayetine ve son suresinin başına kadar hep terbiye eden, edeplendiren yani ahlakını güzelleştiren olmak adına tanıtmasını biz hep bu manada anlasak. Tekrar ediyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber gönderilmesi ve getirdiği dinin aslı ve esası hem güzel ahlaktır, hem edeptir, hem terbiyedir. Bu bir genelleme mi? Şimdi güzel ahlak denilince insanlar belki sadece sosyal beraberlikteki ahlak ve edep kurallarından söz ettiğimizi zannediyorlar. Öyle olmasın. Peki ya? Ahlak demek mesela ticarette ahlak, evlilikte ahlak, geçimde veya geçinmemede ahlak, ekonomik ve sosyal yapılanmada ahlak, siyasal yapılanmada ahlak gibi hayatın tümünü kapsar ve aleyhissalatü vesselam işte bunun için gönderilmiştir. Hatta hepinizin zaman zaman zannederim duyduğunuz o yüce kurala göre Hazreti Ayşe annemizin peygamberimizi tarifi de bunun üzerinedir. İşte peygamber, onun ahlakı, Kur'an ve onun yaşanması demektir. Yani Kur'an'da ne isteniyor idiyse Allah tarafından aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu yaşanır hale getirmiştir ve peygamberin ahlakı işte budur. Buna göre bir babanın, bir ana babanın çocuğuna verebileceği en güzel hediye ancak ve ancak güzel ahlak olacaktır. Onu iyi terbiye edecek, edepli terbiyeli kılacaktır. Böylece ondan daha faydalı bir bağışta bulunamamış olacaktır. Zaten sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anne babaya çocuğuna güzel bir isim koyması konusunda öneride bulunduktan sonra işte ona güzel bir ahlak kazandıracaksın, vakti gelince de evlenmesine ön ayak olacak, yardımcı olacaksın, işte senin görevin bu kadardır diyordu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Mâ nekasat sadakatun min malin وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلٍ Sadaka mümkün değil. Kesinlikle verilen maldan hiçbir şey eksiltmez. Allah bir kulu affedince ancak onun izzet ve şerefini artırır. Bir kimse Allah için mütevazi olursa, tevazu ederse, aziz ve celil olan Allah kesinlikle onun derecesini yükseltir. Üç kural konulmuş bu hadis-i şerifte. 1. Sadaka verdiniz, sadaka verdiğiniz maldan bir şeyler eksiltir mi konusunu inceledi bu hadis. Yani en bilen olarak peygambere müracaat etmiştiniz, sanki sordunuz ve dedi size, hayır, kesinlikle verdiğiniz sadaka o maldan hiçbir şey eksiltmez. Aa, yani ne dediğimi ben anladım mı, yoksa siz anlayabildiniz mi? Sizin 40 tane koyununuz vardı, bir tanesini verdiniz. Hatta coştunuz, imanınız galip geldi, karşıdakinin durumunu, konumunu incelediniz, 3 tane vermeniz gerekti. Kaç tane kaldı sizde? 37. Söyleyin, 37 mi çok, 40 mı çok? Koyun olarak söylemeyin ama, sayı olarak söyleyin. Elbette 40 çok ama 40 yani zekatı verilmemiş, sadaka ayrılmamış koyun mu çok? 37 zekatı verilmiş, sadakası ayrılmış koyun mu çok? Elbette 37 sadakası verilmiş koyun çoktur. Çünkü nenin çok, nenin az olduğunu İslam yani Allah ve Resulü daha iyi bilir. Buna göre siz aslında bunu hayatta da yaşamışsınızdır. Mesela bir tabak yemek mi, 5 tabak yemek mi daha çok diye sormayın. 500 lira mı, 1000 lira mı daha çok demeyin. Ya da 300 mü, 500 mü daha çok demeyin. Hangisi kime daha çok olduğu çok farklı olur. Bazen sizin aldığınız paranın 5 katını alanlara o aldıkları para ne kadar azdır da onun onda birini siz buluyorsunuz size ne kadar çoktur bunun farkında değil misiniz? İki çocuklu bir aileye şu kadar para yetmez de nice örnekleriyle bildiğimiz bir yaşanan olay ama 5 çocuklu bir aileye onun yarısının yarısı yeter bilmez miyiz biz bu işleri? Öyleyse determinizm denilen birebir karşılık mantığına göre düşünmeyelim. Yani siz zekat olarak, siz sadaka olarak, siz tasadduk olarak, infak olarak malınızdan ne ayırırsanız ayırın, kesinlikle inanın ki o malınızda hiçbir şey eksilmemiştir. Kimileri tıraş edilen bir saçın azalmadığını örnek göstermeye çalışırlar. Ben onu sevmedim. Ya da hani çimler vardı ya bahçenizde biçtiniz azaldı mı? O örnek de bana göre materyalist bir örnektir. O da hoşlanmadım. Ama neyi örnek verelim? Ancak bu din adına, iman adına bir bereket örneğidir. Ama mesela gözle görünmez bir varlık olarak zamanın bereketini örnek verebilir misiniz? Eğer siz zamanınızı Allah adına ayırmışsanız, Allah dedi diye hareket ederseniz, peygamber yöntemiyle hareket ederseniz, bakın Allah'a verdiğiniz zamanlar sizin ömrünüzden hiçbir şey eksiltmemiş, hatta çoğaltmış bile. Öyle bereketlenmiş ki zamanınız, her şey çoğalmış bile. Mesela akşamları siz hayatınızı kime veriyordunuz? Çevirin, verin Allah'a bakalım. Allah adına bir zaman verin, hem ne kadar zamanınız artacak. Yani geceniz ikiye üçe katlanacak belki de, değil mi? Öyleyse mana kasat sadakatun mimmal. Peygamberimiz böyle söylüyor, ben böylece anlıyorum. Eğer bir maldan bir sadaka ayrılmışsa, o mal, o sadaka nedeniyle kesinlikle eksilmemiştir. Ve mâ zâdallâhu abden ve afbin illâ izzen. Allah, bir kulu affı sebebiyle ancak aziz eder. Yani, kulunu affetmişse Allah, affa uğramış bir kul ancak azizdir. Efendim önceden günaha girmiş, yanlış yapmış, hata etmiş ama şimdi affedilmişse o kul azizdir işte, izzet ve şerefe kavuşmuştur. Ondan dolayı biz de affetmeyi isteyelim, sevelim. Allah'tan dolayı biz de eğer birilerini affedersek o zaman biz de aziz oluruz. Yani bir af nedeniyle Allah kulunu ancak aziz edermiş. Ya Allah kulunu affederse ya kul başka kulları affederse. Ama bugünün insanları izzet ve şerefi eğer malda, mülkte, makamda, mevkide, hatta markada görüyorlarsa, o zaman onların aziz olma sevdaları başka planda değerlendirilsin. Ve üçüncü bölüm hadiste, وَمَا تَوَاضَا يَحَدٌ لِلّٰهِ Eğer insanlardan biri sadece Allah için, Allah'ı razı etmek için tevazu eder, mütevazi davranırsa, alçak gönüllü hareket ederse, اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلُ Ancak Allah derecesini yüceltecektir. Allah için gönlünü alçaltan insanları Allah mutlaka şeref olarak, makam olarak, derece olarak yükseltecektir. Meselü ümmeti kemeselil matari la yudra evveluhu hayrun em ahiruhu Fesübhanallah. Bu ümmetin yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetinin örneği aynen yağmur gibidir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh anlatıyor bize. Aleyhissalatü vesselam efendim şöyle diyor. Benim ümmetim yağmur gibidir. Onun önü mü hayırlıdır yoksa sonu mu hayırlıdır kimse bilmez. Meselü ümmeti benim ümmetimin bir örneğini mi istiyorsunuz? Alın size tam o gibi tıpatıp bir örnek. Kemeselil matar. Yani yağmur örneği. Peki la yudra evveluhu hayrun em ahiruhu? Yani onun öncesi mi hayırlı sonrası mı belli olmaz. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilk aklımıza gelen şekliyle hani dememiş miydi? Hayrul kurun karni sümmellezine yelunehum. Ve devam ediyordu. Yani bütün çağlar boyunca yaşayacak insanların toplumsal planda değerlendirilince en hayırlıları benim zamanımda yaşayanlar, yani ashabım, sonra onları takip edenler, yani tabi-i nesli dememiş miydi aleyhissalatü vesselam? Evet, öyleydi. Ona hiç kimsenin itirazı olmasın. Tabi peygamberle beraber onun onayından geçen bir hayatı yaşayan insanlar elbette hayırlıdır ama o dönemde yaşayanların şerlileri olabileceği gibi daha sonraki dönemde yaşayanların hayırları da olur. Bir açıdan değerlendirince ben böyle zannediyorum. Yani o dönemde münafık adam, Abdullah bin Übey bin Selül gibi. O dönemde kafir adam, Ebu Cehil gibi. O dönemde inadına kafir adam, mesela Ebu Leheb gibi. Söyleyin, o dönemde yaşayanlar mı hayırlı? Ümmetti ama peygamberin karşısındaydı onlar. Yoksa şimdiki Müslümanlık için gayret eden, daha iyi Müslüman olmak için çalışan gariban bir Müslüman mı hayırlı? Elbette, yani şüphe bile edilmez. Ama peki o dönemde nice hayırlar vardı, onlarla mı kıyaslayalım? Öyle değil. Hatta belki de bu hadisten şöyle de anlasak. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti olan herkes için imtihan konumuyla baş başa olduğu an mı, imtihandan sonraki dönem mi, oğlu olarak mı yoksa oğlu ölerek mi imtihan olduğu düşünülürse hangisi daha hayırlı belli olmaz şeklinde anlamak da Allahu alem ama mümkün. Tekrar ediyorum son bölümü. Bir insanın, yani ümmeti Muhammed'den olan bir insanın acaba hayatının hangi dönemi daha hayırlı? Fakir idiydi o dönem mi? Sonra zenginleşti o dönem mi? Aman efendim ne kadar malı mülkü vardı öyle iken mi? Yoksa hepsini kaybetti öyle iken mi? Çocukken mi daha hayırlı? Olgun olunca mı? Bekarken mi? Evlenince mi? Evlat iken mi? Anne baba olunca mı? Yoksa torun iken mi? Dede nene olunca mı? Yani ne zamanı daha hayırlıdır? Onu kimse bilmez. Çünkü bu ümmetin yağmur gibi olma özelliği vardır. Yağmadan önce mi hayırlı, yağdıktan sonra mı hayırlı belli olmaz. Yani onun varlık öncesi ile onun varlık sonrası, onun yağma öncesi ile onun yağma sonrasının hangisinin kime nasıl hayır getireceği ya da kimi neye nasıl engel olacağı belli olmayacaktır. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir örnekleme sunuyor bize. مَثَلُ الْبَيْتِ اَلَّذ۪ي يُذْكَرُ اللّٰهُ ف۪يهِ وَالْبَيْتِ اَلَّذ۪ي لَا يُذْكَرُ اللّٰهُ ف۪يهِ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ Bir ev ki orada Allah gündemde tutuluyorsa, Allah anılıyorsa, Allah'ın hayata karışma yetkisinden duyması, söz söylemesi, iş istemesi, rıza yolları, azap yolları, gazap yolları gündemde tutuluyorsa, sözleri ifade ediliyor, ağza alınıyorsa, dinleniyorsa, yani zikrediliyorsa, ama bir ev ki Allah gündemde değilse, konuşulmuyorsa, sözü edilmiyorsa, sözü dinlenmiyorsa, yani zikredilmiyorsa, işte bu iki evin örneği tıpkı tıpatıp taslamam ölü ile dirinin örneği gibidir. Zikir demek, anmak demektir. Zikir demek, gündemde tutmak demektir. Zikir demek, gündeme almak, konu etmek, onunla bütünleşmek, onun sözünü etmek, hatırada canlı tutmak, karşıdakini iletmek ama kendisi de sürekli hatırasında canlı öylece yaşamak demektir. Zikir demek, dille, zikir, eylemle, zikir kalple yapılan bir ibadettir. Müslüman zikretmek zorundadır. Müslüman Allah'ı gündemde tutmak zorundadır. Dille yapılan zikirin üç çeşit olduğunu biliyoruz. Bir, Allah'ın ayetlerinin ifade edilmesi, söylenmesi, dile alınması demektir. Tebbet, yedâ ebî lehebî ve tebbet dedi mi birisi, işte Allah'ı diliyle zikrediyor demektir. İkinci şekliyle, Allah'ın esmanın, isimlerinin ifadelerine uygun biçimde hatırlanması ve Allah'la diyalog kurulması dilin başka bir zikridir. Ya hafiz, ihfazna min kulli belâid dünya ve azâbil âhirah dediniz mi, Allah'ı zikrettiniz. Ya rahim, ya rahman, irhamna dediniz mi, Allah'ı zikrettiniz. Ya hayyu, ya kayyum, bir rahmetike estağis dediniz mi, Allah'ı zikrettiniz demektir. Bir üçüncü şekli vardır dil ile zikrin, o da konuşulanların Allah dedi diye olmasıdır. Yani bir kişi hanımıyla, bir hanımefendi kocasıyla, bir ana baba çocuğuyla, bir komşu komşusuyla, bir alıcı satıcısıyla, bir satıcı alıcısıyla eğer Allah'ın dediğini Allah dedi diye icra etmek manasına Müslümanlığın gereği bir konuşma yapıyorlarsa buna da dilin zikri diyoruz. Eylemlerin, organların, vücudun, bedenin zikrine gelince İslam'ın istediği yerde istihdamı demek, kullanılması demektir. Ya kalbin zikri, bütün yapılan eylem ve söylemlerde, denilen ve yapılan her şeyde niyetin Allah'a kulluk olmasını taşıması demektir kalbin. İşte Allah'ın böylece bedenen, lisanen ve de bütün hayatımızla kalben, yani niyetimiz hayatımızın tümüdür çünkü, kalben Allah'ın gündemde tutulduğu bir el düşünün, yapımından, şekline, icraatından, hareketine, yapılmaması gerekenlerden, olması gerekenlere, sofrasından, dolaplarına, eşyalarından, temizliğine, düzenine kadar bir evde hep Allah hatırlanıyorsa, onu neden aldık Allah dedi diye, onu neden almıyoruz Allah dedi diye, o bahçeyi neden öyle düzenledik Allah dedi diye, o kardeşliği neden öyle icra ediyoruz Allah dedi diye, annem neden öyle anne Allah dedi diye, babam neden öyle baba Allah dedi diye, oğlum kızım neden öyle Allah dedi diye diyebiliyorsak, işte o evde Allah gündemde tutuluyor demektir. Böyle bir ev, bunların yapılmadığı eve göre kıyaslayınca ölü ile diri örneği gibidir. Peki ya sizin evler? Yani ben benim evi biliyorum. Sen de benim evi bilmek zorundasın. Sen beni uyar. Ama ben buradan herkesi ancak bu kadar uyarabildim. Yani bizim evlerde Allah dedi diye bölümüne kadar acaba? Mesela hangi eşyalar, hangi yapılanmalar, hangi hareketler, hangi sevgiler, hangi nefretler, hangi planlar, projeler, hangi konular, hangi gündemler? Allah kaynaklıysa biz Allah'ı gündemde tutuyoruz, zikrediyoruz demektir. Ama Allah'a rağmen, onun istemediğini hatta bile bile biz programı kendimiz yapıyorsak, o zaman Allah gündemde değil demektir. Yani ölmüş, işimiz bitmiş anlamına gelir. Bir başka örnekleme hadisi, Enes radıyallahu anh'tan diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ الْعَتَّارِ اِنْ لَمْ يُعْتِكَ مِنْ اَتْرِهِ اَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ. Aynı konuyla ilgili bir de Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan haber var. مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْعَتَّارِ اِنْ جَالَسْتَهُ نَفَعَكَ وَاِنْ مَاشَيْتَهُ نَفَعَكَ. Önce Enes'ten rivayet ettiğimiz hadisi söyleyelim. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, salih bir kimseyle, imanın gereği bir hayatı yaşayan insanla beraber olmak, onun meclisinde bulunmak, güzel koku satan bir attar dükkanında bulunmaya benzer. Her ne kadar sen ondan bir şey almamışsan da, sana güzel kokulardan dolayı hoş bir durum isabet eder. Yani sen onun kokusundan almış olmayabilirsin, ya da o sana hediye etmiş olmayabilir. Ama orada olmaktan dolayı güzel kokular seni rahatlatacak, sen güzel kokulardan yararlanmış olacaksın. İkinci rivayette de olay şöyle ifade ediliyor. Mümin, yani gerçek mümin, attara benzer. Onunla beraber oturursan sana fayda verir. Onunla birlikte yürürsen yine sana fayda verir. Demek ki birinde salih mümin bir insanın yanında olan, diğerinde de kendisinin yanında olan salih mümin bir kişi örnekleniyor. İkisinde de örnek, güzel koku satan adam örneği. Yani o sana güzel kokudan bizzat vermese bile ama mutlaka faydalanırsınız. Eğer onunla beraber oturursanız yararı vardır. Eğer ondan ayrılır ama beraber yürürseniz yine yararı vardır. Onun yanından giderseniz, hatta orada aldığınız güzel kokudan dolayı başkalarını yararlandırırsanız yine yararı vardır. Kısaca hep faydalıdır mümin, birlikte olsanız da yararlı, bir süre ayrılsanız da yararlı, yanına gitseniz de yararlı, beraber otursanız ya da birlikte yürürseniz de yararlıdır. Ama benzer bir hadis var, burada onu da hatırlayalım hemen. Kötü adam ise demirci dükkanındaki onu ziyarete giden adama benziyor, kötü adamla beraber olmak o hadise göre de. Orada her ne kadar belki ateşten bir yerleriniz yanmasa da deniliyor ama is olur, pas olur, kötü koku olur ve başkalarının yanına gidince de is pastan dolayı onları da rahatsız edersiniz deniliyordu. Peki söyleyin şimdi, sizin yanınıza gelenlere sizin yararlarınız, ama siz kimin yanına gidiyorsunuz ondan aldıklarınız. Eğer mümin adama benzemiyor, yani güzel kokucuya benzemiyorsa, siz ve karşınızdaki yeniden tevbe edelim, istiğfar edelim, vazgeçelim, güzel kokulu olalım. Numan bin Beşir radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam diyor ki, مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى Birbirini sevmede, birbirine acımada ve birbirini korumada müminler bir ceset gibidir. Cesedin herhangi bir organı hastalanınca nasıl diğer organlar uykusuz ve ızdırapla biçare perişan oluyorlarsa, aynen müminlerden biri rahatsız olunca diğerler de öylece rahatsız olurlar. Böyle tarif ediyor aleyhissalatü vesselam. Ne dersiniz? Siz komşunuzun uykusuzluğuna uykusuzlukla katılacaksınız. Onun açlığına açlıkla katılacaksınız. Yorgunluğuna yorgunlukla katılacaksınız. Çünkü diziniz ağrıyınca gözünüz uyumaz değil mi? Eliniz, beliniz veya kafanız, gönlünüz ağrıyınca gözünüze uyku girmez değil mi? Yani ayak parmağınız, dilerseniz en küçüğü olsun, ızdırap içindeyken bütün vücudunuz rahat edebilir mi? Oh ne âlâ memleket, o dışarıda bir iş, kalbim değil, ciğerim değil diyebilir misiniz? Yani vücudunuzun bir bölümü, ama neresi olursa olsun ızdırap çekecek ve siz rahatınızın kaçtığını bilecek ama bunu Müslümanlarla paylaşmayacaksınız. Öyleyse peygamberinizi hiç dinlemediniz. Bakın yeniden dinleyelim. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, müminlerin durumu ama birbirlerini sevme, birbirlerine acıma, merhamet etme, birbirlerini koruma, yardım etme konusunda aynen bir bünye gibi, bir beden gibidir müminlerin durumu. Nasıl ki bir bedende, bir cesette herhangi bir organ hastalanınca, rahatsızlanınca diğerler de ona ortak olurlar. Yani onun sıkıntısını onlar da çekmeye başlarlar. Onunla onlar da birlikte uykusuz, onunla birlikte gelen keder çekmeye başlarlar. Aynen müminler de öyle olacaklar. Öyleyse anne baba değil sadece çocuklar için, yakın komşular değil sadece komşular için, akraba değil sadece akrabalar için, ama bütün müminler birbirleri için bir vücudun organı durumudurlar. Yani sağ elinizin herhangi bir bölümünde yara var, sadece sağ kolunuz bilekten sonra ya da omuzdan sonra sadece orası mı rahatsız olur, ama akrabada bir iş olunca sadece akraba mı rahatsız olsun istiyorsunuz? Peki bütün beden birbiriyle böyle organik bir yapı içinde birbirini destekliyorlarsa, Müslümanlar da aynen birbirini destekleyecekler, beraber olacaklar. O zaman rahat edecekler. Bir başka hadiste de sanki bir yapının yapı taşlarına benzetiliyordu birbirine destek olma konusunda. Peygamberden böyle öğreniyoruz, onun dediğini dinlersek rahat edeceğimize inanıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.